waye nak bu ful lak fay lolou lepp daf len de tirangal waye bu dara de sut lo moy ful lak fay da mu dalé dangé santé ak ñom nak non la fi nekké won bu dara de sut lo moy ful lak fay da tok nañ ci pala rek mu andi len danga mos nay wax né halali tuba bi sobe la ken wara koy tabaxé sa juma tak ben serigne la gay jox tuba jox halal ju béré béré béré béré pour mu tabax juma ham jumaahi bayam ja mu motali ko ñore bayne ko al sew halal di la jox sobe la parce que tuba bi la ko jox te ñom ay sobe lay rek mu dem ci tu koand gourno rek ne ko ibrahima ñass neena yeen sobe ngeen sen halal yi sobe la tuba bi dal di bind convocation bu tang dajale dalé ko yonne ci bay khalifa ñu ko hibre honen ko tribunal bi sangam neena na dem hay ci ba dafa khas tuba bi neen su fekk tuba bi dajale na serigne su bari laaj len na len waw ndax li waji wax sen téré ni ñun sobe lañ sen téré amna ci ñu ko ben téré waxuko ñu la mëna ha mëna mëne ko mëne su fekke na li mo wax toñu rek ak bëgg lu ñu na xali mo tam wax ko way ben téré waxuko danañ jaar ak mom fañ daan jaar ak serigne ci nga xamé né mom la ibrahima diouf de way naan jani balor lañay bacci lar taxañ def ci mbuss ninki nanka kula lal de mo dalé mune may mu combaké nak serigne ci yépp luma juroom fukk serigne ñepp tew bay khalifa dik nak ibrahima lo defati mune ko dara mune ko a gay def nga dara gay mom wadé bu ton dara bur bi dula wo ibrahima yow da nga deugar fit bes la jor ak bay yonne bay morsay bay laj morsay nebu ne ko dañ ma xow tribunal da nga ñew yor rek fekk na bay reppetal fas wi ci taxaw ak tar bi tuba bi xol ko xol ñepp dajé mu ne tuba bi genn ku lak dajé ngeen mu ne waaw mu genn mu ne ko ibrahima ñaw yow ya wax na ñun sobe lañ suñu xala sobe la mën ta taxa seen jakkay mu ne ko waaw mu ne serigne ci yeen li ibrahima ñass wax ndax xamna ben téré ci seen téré yi bu ko wax ñu ko ben téré wax ko ibrahima ñass yow li nga wax foko sukkandeku mu ne ko innamal musrikuna najasun fala yaqrabul masjid bay khalifa ne mu ngor nak rek affaire ba tuwa bi ne len waw yeen te ngeen la namu ci seen téré yi yow xamul am dawo famil ka acha deng re non la bay ñes mel ñu nak duru ba la ñu fotu en ma su xibo ila bi amli men la amli men ñes ba bi xel min men la wa duru ba la ma katu salika bi anu nak ñom kanon ne ko ne yek bu doon la yedd bi ati lay way xatul na ñuy ray alan bi ay yonent bi qiraqatu lu deug salika lo mo doon seen jëf dina asa bok na ci ni may ñum yewoot wa kanon ne ko nañ ñum yewoot yatt doon de heppal seen bir du am luñ dugg mo hopp lay so sabane mu ñu nak minal kitab ni al kitab hemuñ de umatu na am na ci mbolo mo xamne qaimatu na gi jup lo ni ngi taxaw ci ñub yett lo na ngay jang ayat lay ayara ngi ci tuub comme ka abar ak abdullahi sallam momu ak ubay ibn kaab ñoo ñep ay yawat lañu won waye bañ tuubé selal nañ ngay jang ana la li ci digg guddi wam ñu yëj du doon ñu sujood yam ñu dañu gëm bi lay ci yalla wal yam akhira bes mujjii way amru ñu dañu degg la bil maruf ci lu baax way nawna dañu ayam ñu kër ci lu bon way saari wana dañu ndekalante bil khairati ci yu baax yi wulay ko ñooñu mina saari yi nañu bokk ci way baax de u ma tam lo lu ngeen def min khairin ci jamm lum tuti walan to kufaro ken du len ko wedd dañu ko fa yamal khiyam wala yalla halimu raji qamlamu bimu takkina way ragale yalla ina la sina nak gaña xamna ko woro wedd na lan tokhne du jereb xam ñu am walum sena ayu wala wala run sagen sen domi la ci yalla sen tous kep ko xamne weddi mo ne sa xol bi hal akhira ni dana la halaku dom dik xetali ko hal akhira ni dana na la halaku jëmum ju baax ci halalam jum doon jëf ñoo xetali ko waye heber mam bo amon dom yu amne harbis duñ ko jëriñ yowal xiyam de bon, on a l'âge de hôpital ni tabax yep de ko maye ni mel te gamun yonent yalla muhammad kama zurin ni ngi melni ngalaw fi lol nek na ca surun ta leer la andak safara asaba jotna harza qawmin bayum aw nit sala mom mom togn nañ am fatum sen bop fa lakadu mu halak tolwa mu ne ngi melni ko bay mbayam bam pare mu jakko ci peg bop tok rek bobba dalé tak jël jum rek sanni ko ci jagba jagba dalé tak bi nit ñi di kër fekk def na doom nam perta ay mbayam nonu la chever mel dé forage yi moy bënn nit ñi da ci naan hôpital yi moy tabax ordinaire yi moy jand dund yi moy maye école yi moy tabax dara bala khara soro wo mit rek la ko indil gënaaw gëmut yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salamu tonu len law yalla tilim yak seni jeb walakin ñom kay yeli mo lañu toñ an fusum sen bakani ci liñ weddi won yonent bi ya ayal zinamuno e yen ñu wana gem ngeen la taxiso bu len japp way bi tanatun kharisu sekere min doone kum ñudut yen la yalonakum duñ gattal lu xabalan ak yak waddo ngeedu nañ manitum lepp lu len de sonal xat balat feñna al baghdaw bañel ga min am ayum sen gemeni de e yen ñi gem nit kam bokkan maqama ko ko wara bokkar sekara waye bokulen maqama waye dina bokk maqama nga dem japp ko xarit bo xamne lum beug xam ci sa mbolam ci yow lay sukkane ko xam ko lepp lo xamne def nañ ko yay dem waxilen ko suñu beug xass mbolam dañ lay xaar ba nga ñew ñu dal lolu moy la taxison doon bi tante min doon ko julli dal dafa wara jël xarit kim bokkat gem maqama kim bokkat gemal karte sekere ko nga ko wara jël lolu moy maqama bi de waye lu gaay beug xam ci mbolo ma rek yow la ngay xaar so di keur ah ibn sen jotaay dem bo mom lu ma xew ah ñun kay dalé tararararararar lu ne nga de ko wax lu doxu de mu ne nak waddo la qabrati bakhlaw min abaye mu ne bu ngeen xolé ni len bañé bu ñe confidence da len garowale bu ñe gammo duñ nopi mukk ci gammo ko lu may wax nañ wax yo xamne ci yeen la jëm ñaawal ñaawal ko lool duñ tok grand plan bu tass te sanni wuñ leen kaddu mu ne xam nga ne mbajal gi afess na koku nak nga xamne du fas jotaay mukk te sanni wuñ la kaddu jotaay bu ndaw ak bu mag bu mëna do te nak wax yo ñaaw yi limay ñaaw ñaaw wama tukfi la nabuna mako sudurum sen deun akbaru mo gëna magre lu wax ji ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ba ca xol ba te manum koy genn ñaaw koy genn mo gëna bon limay wax koku nokoy deme xarit tan bayana leral nañ lakum ñal alayat kimani in ko doon nek ñen tan la tan ko la dam kal fekk yam ñen kal leral na len ay ku mako to yow postel dal mbomantu ñaka hand ak momit bum xam ci yow dara bum xam ci mbolo mi nga bok dara te de ko del difa andar mbolo mi de bu ñu waxati lu bon buñ la seené ne dama ñopi fo nga wara ne hantum yen hawlay ni yi bono ñu ra leen bëgg de maslaha ñam wala yi bono ko wala ñam bëggu leen de wa tumina bil kitab kulli yen da ngeena gem mbolam téré yi te ñam nak kenn ku ne sa téré nga gem wa iza laqakum min dajayen qalani wan len amana gem nañ wa iza khalaw sun wede haddo ñu mat alaykum jiyan anna min azin baram bo xamé ne wet nañ dal lu ñaaw rek lañu wax ci yeen hay wuñ degg ci yeen num tuti tuti ñu mat seen baram bi ci gaddi ndey yakana ndu tuñ ko def de ñu ñu kay ci ngit mer yalla na ne qul waxal ne moto beleen bi qaysikum seen mer mer mom ngeen mer ci ngeen de de waye yalla non lu bax rek lay feñal ci ñom ina la nak yalla li mëna ji xam la mu bisatu doori den ni xol yi ni ci xol yi dañu ram ram ni in tam saskum bu len la lay hasanatun hu lum tuti tuti tasu mu na xadi len waxtu wuñ degge ci yeen programme bo xamné bu ruse la lum touti tout rek duñ mala neraw nek nakat buy beccak duñ wala yandal nek nakat de nga le wayn tujib kum bu len laale sey atul ñaaw ñaaw yefro baani beccalol bepp ñang na xott seeni nopp da len deglu bepp tor muñ deglu kuñ dekk gis ah mo yeen deg na seen affaire bi mom metirlu ko ta fekk nak fecce bekk de nga le yewro baani bitta lol wayn tous bro way su ngeen muñe ba du ngeen fa yohante ñom du ngeen enquête ñom lañ ne seen yoon nekul yeen ñom yeen seen yoon yeen nekul ñom ta lañ ne wata taqo ngeena moy tandeku la yadrukum du len lor kay duum seen taxe sayan tous su fekke ne muñ ngeen muñ gi moy bo degge ñu ne gañe wax nañ mbolo ma nangam ak nangam do tontohante dela te kaka wax sax so dajé mom du ko xam ci yow wa fekk nak jappal nga ko ci sa xol mu ne fexé yeñ len da fexé fexé yu bon yi ben do ci man yalla fexé manul may soté de nga dé seen dara né inna laka yalla muytul aji wërlamu la yewal na ci lañu ko jëf dé sos yeñ len da sosal fexé yeñ len da faxal hene yu bon yi ñam ci yeen yépp man yalla xam na ko ben do ci isuy qadawta mi ngi netale xale oud fatale ko ba nga xey yow yonent yalla muhammad min alika je ko ajay ci madina ni nek rang de ay sama hayawon bayna xale oud samdi lawon ci weru hore lawon tam liko waral moy mune abo sawyan bi nga xamene yonent bi gagne na badar ray ci ñom juroom ñaar fukk japp ci ñom juroom ñaar fukk ni daw ray abo jaltini dela bok abo sun yan rectina daw la ak ndeguma ba agge bi xarabi tasse ñu dik ci seen mbokk yeb de nañ ray nañ ci wax maane ñu bari ray ci mag ñu bari abo jaar ray nañ ko hot batta zaybata walid ñoo ñep ray nañ leen ci xarabi makka de dengaro rek kat go gis yox yang ko jip abo sun yan dajala leen na leen li yox du ko sotal nañ taxé rek fayu liñu muhammad def ñu def ko ko rek mu jeex lool mo affaire bi waye nek wi de yoxu du sotal affaire bi ñu dajale mu leen timi nak kep kuma yone won xaliss ma demal la ci luuma ci soma joxon fukki junne la lay delo la dess ci xaliss ba dañ koy jende nganday ak dundu waj pour fayu ji xex ak muhammad ñepp d'accord baye mané biñu dajale ñett junne lañ am ñom quraysh yu benn junne bi talan jende xay bob mu ne ñaari junne bi yeb abou soufiane moko fay ci halalam manam aw nit ñum fay ay soldat yum fay pour ñu and ak mom dik xexle ko bay buñu ko waxan daf daan wané ñoñ deug ñoñ fen li len fen jaral ñoñ deug seen deug jaral len ko waaw ndax ki ji nga kenn ku ne nangona la nga joxon ci bop halal rek lool lañ lay delo bonafit ba yeb ñu jenne ko ngannaay ha abou soufiane luyas ñaari jooné soldat yo xamné ci xaalisam la pour ñu xéxal ko yonent lolu ñeñ deug nangoñ lolu ñu dajalé bañ dajalé nak ñu départ nak ñu né nak sékkara lay do tay ñam dañu am sékkara seen mbir kenn duko wax dañ waxtaan ba kenn duko sénal yonent baangi medina yegul né abou soufiane départ na ak armée bi té ci mom lañ jëm ci yegul ci dara parce que waxtaan nañ éwlanté né bu kenn sénal sékkara bi xam nga bon li bay waxe feñ na fofu man na am ñun bu ron ñun bala gaay ak rek xam ko fa gëna ha gaay waaj nañ de yonentu mu bay mu ne bi gaay dikke ba oud ñu dal yeek ne yonentu doora yeek ne kat abou soufiane départ na ak jooné ñett jooné soldat dik nañ ba oud juub seené medina bay buñu ko daan jangal ci gamma dama na ñu dik ba ci xerlé keral medina fofu ñu dik ba ci xerlé ñu tok fofu mu ne yonent bi dalé dajalé saaba yi ci juma ji wax len ko len kat abou soufiane jogna pour song suñu xana nak ñett junné nit ñi ngi fi ci xerlé du ngeen ci xam saaba yi nek dem motax maqama ayta jant la waye bu lol li joté bu noy joté li hay di koy dey bari moy gem yalla leg leg bëgg dundu dik hit ko leg njabot hit ko abou ibn ubay mo ne ko nañ tok rek medina buñ len fek ndax medina ñun ñoo fi xam yow gan nga fi genn xare ji jigut len fuñ ko mosa def fañ len da dak kon nañ tok fi suñ toge fofu ñam ñewu ñe hexi seen lek ga dana jeex seen mare dana jeex ñun ñibi ci toroxtaan suñ dikke fek ñu fi mbolo mi bari gune yeek jigen yeek kout ak genn ak kout ak hapak ak lepp am ganaay waye suñu dem amuñ ganaay ñun tu bi ci may li naqal parce que beugut lo beugut deug kaddu ko bay mu ne ben xalé mo jog ne ko ya rasulullah lo gatché la ci ñun ñun ñone ci deug ñele ñone ci fenn ñu jaral len beuté makka de yeen la ka fanan ba fi ñu fosso setan ba dik madina lo gatché la nañ jog fekki len dajé ak ñom xex ak ñom fañ ne ñun tu ne baret da lo lay def dalé dem sol man to xarem bi ñew gaay ne ko xalé bi ne hé man ma sopp yonent laj te khilat omar waxut babakar waxut man may ngune sile may dik ci yonent ne ko man kat lama don wax genn na yonent ne ko akab baye mun yonent ne ko akab yonent bu dem ba son bu bakare dotu depp man donte mako mar ak babakar la dañ dal yon fatu jalla daf ñu dan wané nañ fexé ba kenn ku nek talibé omar ak babakar bu tangé ba ñepp deng reng ñu ne donte mak diw la dañ ko def waye lol daf lay xamal ne reng man tu ñak ci mboro de ngeen wax bu fekkone deugar ci yalla xam yalla holu yalla da la tax reng du am kon sa bay li lu len jox waye lu ngiram yalla la rek ñu dal ñew biñ dikke yonent tak xarem junne la ci sa ay fete ñet junne lañ am biñ dikke ba djub xarebe nak yonent abdullahi no bayna sahaba yi ñi nga ñet temere talawé mu dajala len jingen ni mo mohammed toroxale mak moyam ni man nek ci mbolom mi suma dom nek ci ma wax sutralul ma ndax xalé wax muy top waxe xalé ji dama ba jingen ni ma toroxale yewit may ta nekul muqaddam bu mel non suñ sosiyé lo bax nga ronke haye ci bir nek janaxi matruud suma ma itam yow li ngay kalu du kalu ba pare te dang ci wéro li yagg telam yagone yalla dana la wéx comme nu wér samba de demé de nga wax ba ngok wala len ki ñu waxon ci gannaaw nek ci mbolo mi lu nit ñi bëgg xam ay buñ bëgg xam ci mbolo mi rek yow la ñi xaar so dikke rek nek ap tamé rek yeral bam jeex lool musiba naru lay la mune len man kep kuma deggal man xarehuma tay xarehuma hal damay dem rek ñett témer yeb top ko yonent xokuma ñew muné ko yow sodut xare bul xare sax waye dikke rek beuril suñ mbolo muné ko lawna la mu qitalan la tabahnakum ñun xamuñ xare mo suñu xam xare xam nga mo fi waxon fele ne buñ xare jaan buñ genné ñu gañé fi muné xamuñ xare mak mo rusu ta fenango lamay wax fele lamay wax ci yor bu mi dé ak wax ya day oro mom la du ko yek du yek ne ah man kan li may wax ma ngay wedd la ma ndek wana wax du ko yek de nga abdullahi no way dalena won keñ depp ñett téméré top ko mu def juroom ñaari téméré ñu nara jakkar le nak ak ñett junni bi am ganaay bam doy yonent rang sale xara bi nak rang sale bay bim rang sale mo ron général bi nga xane bu ñewé xare moy rang sale juroom fukki nit mu jël len jël abdullah ibn jubayru ne ko tok len fi yeen buñ gagné ak buñ ñu gagné bu len waye fekk na len sahabi bi dama gënt ben nak kuy lu ñu reey dama gënt itam suma jaasi ji sel sahabi ne ko loolu may tek mu ne nak bi mom kën ma gagné la manam mangala motax bo genté nak ta danout la bo genté xar ta danout la fan yoyu yalla na la jox warta wala bet su fekke danout la bi pohout ak yaw su fekke nak daf lay dan kon lenen la de nga rek ñu len ko jaasi ji mu ne sama ñooñ dana ci am ño xamne ci xara bi lañuy def xam nga am sa ta fofu la def motax leg leg nga gënt sa portable bi am problème fekk sa njabot lañ lay won deng rek leng leng nga gënt sa lal bi am problème fekk sa jabar lañ lay won mo tay yonent bi na suma ala bi yaqudal moy kenn bidjal suma njabot kenn ñu dem ñu song rek fekk bay mu ne biñ dajé nonu hindu mo helek jigéne makka yépp ñu dajé ci pinja baña ba ebou soufiane di wax lool moy len li dal leer na am da ngeen ray mohammed wala ngeen ray halil wala ngeen ray babakar wala ngeen ray hamsata wala ben jigéen ben goor dootu fu sangu jannaba ci makka man ma helek jigéne dana wax jigéne ñu géraw de hindu yalla fa kama yon baat ci jigéne mune gañu neko hé yow nak sa sasu bi mom munuñ koy bay parce que mohammed mi nga wax na dañ koy ray koku yalla am je ko garder ken man to ag ci mom halil mi nga wax na nañ ko ray halil wanen tan la kum ba sey beut nga ba beutam babakar mi nga wax na nañ ko ray babakar dafa beuri mbolo tabune mbolo mang ko wër ken man to ag ci mom hamsata de mom tanta na la bay mune hamsata dafa yaatu won mune motax ñu xalangal ko oot kon yaatu baxut bul de yaatu khuzul hizrakum dalen fo kam nga ñaaw ndorto inna ba'da sanni ismun ba'da la wax waxul inna sanna ismun len ni ndorto bakaran ci len ni la wax ngay sango dina he son portage mako fi wacce bala ñu dik ñu jël ko nak yu balé ñaaw nga ndorto waye ha ñaaw ndorto gog mo lay garder portage bi khalis bi nga amé ci sa poste bi nga ne xaaral suma paré na koy yu balé duma ko fi wacce ñaaw nga ndorto waye ñaaw ndorto gog mo lay garder sa xaaral bi soko defu bala ngay dik ñu nak dom met nga ne suma xaaral bi yentene na kuñ satti du deñ de ci tumal ku du dara ba xey hepp satti ba bakkar kon inna ba'da sanni ismun nun la hamsa ta dafa yaatu lona bayam ñu dal ñew ci xare bi jigeen ñep takkayu nañ ñew taxaw bay mu ne biñu lew to rek general bi nga xane moy ñu xalangal ko mu daan benen general xefer ñew ñu xala fukki general ak juroom xalangal nañ leen ci xefer fi ken ñemetu da ñew mu ne hindu mo jog ni ciofit drapeau bi yonentene toskere ñel na hindu di arab quraish yu dara desu len lo moy jigen de ngeb sen drapeau bi mu dal de ngeb nak de wey nanu banatu tarikh nam si hala namarikh nasil qata sawabiq adur fil maharik ñun do domi tarikh lañ ben bidiw bu for lañ manam sen mam di ñun de su ngeen ne ci deug ñu ne ci fenit suñ ciene or yaangi yina mo len dara yina gëna ñak waye nak ñi mawta dem mune nak ba ñu xamé né quray reey nañ fukk général yi ak juroom ci quray ci rek ñu ragal sa bay jog nak map dal rek ñu daw farararararar ñi abdullah ibn jubayr yonentu tok lo won ñu ne ko abdullah ibn jubayr ma nga ma fa def de kefer sa daw nañ ñangay wacc seen fas ya seen kiba sa bay yaangi di nga suñ toge fi buñ seenon tay seddu la la duñu ci dox moy len mané yonent daf non ni suma gagné suñu gagné bu ken dik ñu ko togal fo ñam ñu mam rek dal le dik yalla jël ragal gahon hever sa sot jël abay fatte ko ci hever sa mune bay mune abou bañ dayo ya abou suwa way ñun lu ñe daw dik rek song ak ah sa bay daw li mo andi oot ñu daw kon xare oota ngo yonentima nak dam nañ sel bi bay buñu ko dan jangal ci gamo baramam bi la yekati mune deural lo ci xareb ubay la ubay biko yonentibi jame fi en ci xareb oud bobu yonentu jurom ñaar fukki xare nako ñaar fukki xare yi bu ne dem na ca jurom ñent yi bu ne xare na ca loxol bop mom dut serign bo xamne fu fitna dikke talawé nako nopale ko mune gong mom du ko du serigne bo xamne warse ak wo dik talibé naka jago ko ñom ñu dem fande ji mbañu sol yere yo bon mom du ko lu dik dan wax sa bay na len wallahi halal ji ngeen may xasse na manduhuma xawmu ci lo moy khumus te khumus bi tam la ci upp day depp di quartier lool la daan wax ñu abdullah ibn qum'a ben yefer la mo nek ci geew bi def fetax denga ba sanni yonent xeer mu dal fi xeer wi dag kabab gi dug ci biñ beñ mi dam sel bi dara ji pam yonent bi daano dara ji de puf mu na toskere ñeal na aw nit ño xamne dam nañ seen selu ab yonent xamou fu ñuy jëm yalla ne ko ya deer nak laysa la kamina amri sayoun liñ dama sa sel bi ga tour sa dret ño togn waye nak ku ci dem ba tuubi tam da dret di day nil dama koy nangul duggal ko hajjana ku ci dem ba tuubi tam sa dret sa sel bi to day nil ñu yalla ni mando de nga de mune nak isamat bam alim aji qamlamu mom yalla lolo de is qadawta ngi qiyamin alika tubuyu de toglo al mu'minin al qital qex ba li qital ngi qex wala yalla sama aji deg la malim aji qamlamu la ngeen don wax ak ñam istayamat bam fi tere taifatan ab kurel minkum ci yeen julit ni an tafsala ñu decroiser dem handak abdullah ibn waway wala yalla waya wali yu ma mo len mingo wala yalla dongo wala tokale ne sukane ko mu'minu way gem yi ñaari banu harisata ak banu salamata abdullah ci tabayu deggu yu handon ak yonent bi te selal la waye li mala ya maqama bi jant la hayat man nay ñew song ko ñu ne til na ba ay waxtu rek mu deñ naaj mi delsi lol ma naam deg leg nak bu ko yaa di songé jant bo so fa la koy fekk maqama bi dem non la banu harisata banu salama ñu baax lañ won hando yonent bi selal waye abdullah no way deñu de toxal sen xol bi bu ngeen fi demé fi dañ leen fay ray ray fi seeni jabar ray fi seeni dom ngeen dik fi de tuma ranké ñak fayda raw lol ki gan la joye ko marina dik ba gele na helif mom ba gañé yox yox waye biñ yox yoxé rek comme wali yalla moy sen wali wala waliyuma comme yalla moy sen wali moné yalla mune ma len rof ak deuguer ñu depp nak kala taato xamné ki shaytané la rek ko bëgg yaqku te yaqala len ñu bañ motam wala xana sa kuma dimbalé né la yalla bi bëtt ci badar wa antum yen asilatu ñu ndé way tola fa taqula ragalé yalla la lakum ndax yen taskuro na ngeen sante istaqulu ba ngay wax lil mu'minina ci julit yi ala nek bi yakum ndax doyu len animidu ku mu tebbalé rabb ko seen borom la sala ñu tuju né mel malaikati munsulina ñu wacc ñu tasbiro su ngeen mu ñëwé wata taqo ngeen ragal waya tokum dañu ñëwal dañ ñëwalé légui min fa worim seen waxtu wi hasa li yeglena yum ditkum dana mo tebbelen rabbukum sen borom bi khamsati alafin juromi junne min malaikati musawmin yu armewu wama jaara wa daw defut malaaku ila buzalakum lu digalen wala tamina ak ngirna dal qulubukum sen qalbi ci malaaka yi waye kay wama nazu den dimbal ila min indi lay de yalla moy dimbalé malaaka man tu dimbalé hasi yalla min laji notu ngora hakim yalla min laji kran li xita pour mo dag taraban ab koñ min la sene ci xane ko rowe du nañ mu faaga galen aw yek bitu mo lamu kep len fay xalibo ni ñibi qadi khaybin bi ñu way soyi laysa lak min al amri shayun bi nga xamene yonent bi nana akam nit ñu ñere ba sowe dam sel ab sen yonent yalla nako det laysa lak de dañ yalla min al amri ci bir bi shayun tos aw yasibum aw yatuba lu ñu tuba len ñom suñ tuube dama len nangul tuub de aw yaasi mo wala mo bëggaleen fay ñoom naka ñoom laali mo na way toñ lañ de wali laay ya jax lañ yalla ma fi sama wad nak sama wa lardi ya xuru na ma jéggal ma ni sa ko neex waya su dana bëggal ma ni sa ko neex wala yalla kafur na di jéggal ma reew na di ram lañu ya yalla sina mo la takulo bu len lek riba wa rafan muy ful mudafatan luñ fulat bay len riba wa taqula ragalen yalla la lakum boyen tublu wona dem ngeen taxere wa taqona ra ragalen sawala lati wa qana o yadul pala palem nako il kafir na ñeel way weddi wa taw la na ngeen top yalla wa rasul ak yoon tambi la lakum boyen turamona dem na yaram len wa sarimo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim min jowati khataw yalla ñu ko yalla jegal min jowati sawab yalla yalla nangul ñu tiyabati lepp luñ leen fi ñaanal yalla na do seen warsak ñaan dana dëkk mu ngi melni yak ni dana baye xel yakal.